Liedje eigenlijk wel, dacht ik zo, van Bob en Marcia, Young, Gifted and Black. Dat is alweer van heel lang geleden. De jaren 70 van de vorige eeuw noemen ze dat, geloof ik. Maar het wordt er niet minder vrolijk om. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Gaat hij weer, nieuwe aflevering van dit programma. Een hele hoop muziek, zoals je dat van ons gewend bent. Een beetje in de rustige luistersferen, noemen ze dat, geloof ik. En in het normaal Nederlands noem je dat easy listening. Nou, het zal allemaal wel. Bob en Marcia, die hoorden daar in ieder geval wel bij. Wat hebben we verder te vertellen in deze aflevering van de late avond? Nou, dat zal ik je vertellen. Vanaf vandaag dan is een deel van de scholen weer open in Nederland. In deze coronatijd is dat opmerkelijk, want heel veel scholen zijn heel lang dicht geweest. Zo ook de muziekscholen. Maar heel opmerkelijk, de muziekscholen waren de afgelopen tijd populairder dan ze ooit geweest zijn. Dat is wel heel opmerkelijk, dus daar gaan we het straks eens over hebben. Ja, en de verkiezingen die zijn in het vizier, die zijn in aantocht. Er zijn ook mensen die beweren dat het misschien beter is om die verkiezingen voorlopig maar even uit te stellen, maar daar ziet het voorlopig nog niet naar uit. En onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien, die heeft die verkiezingen ook in het vizier. En hij heeft daar wel een mening over, en dat is misschien wel samengevat met de volgende drie woorden: verhoog de kiesdrempel. En daar gaat hij het zo meteen over hebben. En dan nog weer later in het programma, zo rond 11:15, gaan we het hebben over de Geuzenpenning. Die wordt, meen ik, vanuit Vlaardingen ieder jaar uitgereikt aan mensen die zich verdienstelijk maken voor de rest van de mensheid, zal ik maar zeggen. En dat is heel opmerkelijk, voor dit jaar is de Geuzenpenning wel vastgesteld. Dat wil zeggen wie hem krijgt, maar hij wordt niet uitgereikt. Dat heeft ook zo zijn corona-achtergronden, denk ik. En die penning die voor dit jaar is toebedeeld, die wordt dan volgend jaar uitgereikt. Nou, dat behoeft ook wat verdere toelichting en daar gaan we het dus straks over hebben. Zeg, hoe ervaar je dat nu, deze ijskoude week? Vind je het wat? Of vind je het niks? En als je het niks vindt, dan kijk je misschien wel een klein beetje uit naar Chris Rea. Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the somehow. Thank you.

Een mooie uitvoering van dit nummer. Het nummer dat heet Woodstock. Weet je nog, Woodstock, als je van mijn generatie bent, vast wel. Het was een uitvoering van Big Country, maar dan ook nog een hele speciale uitvoering. Want hij kwam uit de wel legendarische 2 meter sessies van Jan Douwe Kroeske. Dan nu iets anders. Naast mij in de studio, daar zit hij alweer hoor. Onze Herman de Bruin. Herman, soms dan hebben we negatieve berichten die we binnenkrijgen, maar... We krijgen een positief bericht dankzij corona en dat gaat allemaal over muziek. En als je over muziek praat, dan kan je het beste praten met Brechtje Roos. En die is aan de telefoon en in de uitzending. Brechtje, welkom. Ja, hi. Jij doet iets met muziek, hè? Je zet mensen in beweging met de kracht van muziek. Leg uit. Ja, nou, ik heb eigenlijk 2 pijlers in mijzelf. Ik heb 2 bedrijven, laten we maar noemen. Ik heb ik bedien de luisteraars. Met luistercursussen, luisterspecials. Daar gaat het echt over luisteren. En ik bedien de spelende mens, de muziekspelende mens. En daarvoor zijn wij volgens mij nu in gesprek. En ja. Dat gaat dan over spelers die dolgraag de muziek meer in willen duiken. En daar help ik graag bij. Maar ik heb dankzij corona heb ik heb ik wat nieuwe dingen verzonnen. Ten eerste heb ik natuurlijk gewoon de online les, die ik daarvoor nooit heb gegeven. Ja. Nu wel. En die is tot verrassing van mijzelf en mijn leerlingen, die werkt verbazend goed. Live is natuurlijk, het is niet te vergelijken met live. Maar het is een heel goed alternatief, veilig bovendien. En ik heb bedacht van, goh, wat kan ik nog meer met al mijn bagage? En dat is eigenlijk, ik ben dus barokspecialist. Dus ik ben gespecialiseerd aan het conservatorium in Den Haag en Utrecht. In muziek uit de 17e, 18e eeuw. Mm-hmm. Bach, Telemann, Händel. Het gaat over klassieke muziek dan, of klassieke barokmuziek. En daar ben ik specialist in. En alle spelers die heel graag die muziek spelen, dus of je nou dwarsluit speelt, of hobo, of cello, of viool, die kan ik helpen met dat dialect beter leren verstaan. Want dit is eigenlijk een ander dialect in muziek, hè? Zoals je jazz hebt, popmuziek, klassieke muziek. Dat zijn, ja. Het is allemaal muziek, maar het zijn verschillende stijlen. Ja, nogal, nou, ja. Ja, nogal. Ja. En dan heb je in de klassieke muziek, heb je... ook nog allerlei stijlen, ja. Zoals de popmuziek en de jazz natuurlijk ook. En ik ben dan gespecialiseerd in die 17e, 18e eeuw. Dus ik spreek die taal. En leerlingen die dat beter willen spreken, die kunnen bij mij op les komen. Ja, want moet je al iets van muziek afweten als je bij jou komt? Of kan je helemaal van begin beginnen? Nou, dat ligt aan waar je voor komt. Dus die blokfluitlessen kan iedere blokfluitist, beginnen of gevorderd, maakt niet uit. Kan bij mij terecht, want daar ben ik. Ik ben ook blokfluitist. Dus mm-hmm. Dat instrument, dat beheers ik tot in detail. Techniek, ja. Aanhaling enzovoort. De andere spelers die voor die barokmuziek komen, die moeten al zelf een beetje een basis hebben. Want technisch kan ik ze een beetje helpen, maar ik ben natuurlijk geen violist. Ik ben geen hoboist. Alhoewel, hobo speelde ik ooit. Maar nou, dus dan gaat het echt over de taal. Hè? Dan ben je eigenlijk het stadium voorbij dat je noten leest. Dus je snapt wat de noot. Je kunt de noten spelen, maar dan begint het muziek spelen. Ja, je brengt de verdieping aan. Ja, want je noten spelen is één ding en ritme spelen is één ding. Maar dat is nog geen muziek maken. En er zit zoveel verstopt in muziek. Ja. En in die barokles leer je eigenlijk beter herkennen wat er verstopt zit. Als je het herkent, kun je ermee spelen. Merk je nog in coronatijd dat mensen intensiever met muziek bezig zijn? Ook thuis bijvoorbeeld? Nou, absoluut. Thuis weet ik niet zo goed, maar ik merk het in mijn les. En ik heb het ook besproken met collega's. God, merken jullie dat nou ook? Want zowel mijn luisteraars, hè, die ik dan in theater zou tegenkomen op muziekscholen, als mijn privéleerlingen, die zie ik intenser dan ooit genieten van muziek. En die duiken erin. En ik heb een aantal leerlingen die in de zorg werken. Mm-hmm. Nou, iedereen kan zich voorstellen dat zij het ontzettend druk hebben, hè, op dit moment. Ja. En toch komen ze, willen ze per se naar de muziekles komen, ook al hebben ze niet geoefend. Want ze willen dat moment voor zichzelf hebben. En tot rust kunnen komen via muziek. Hè? Noem de website even, dan kunnen mensen zelf kijken waar ze behoefte aan hebben en wat ze willen van je. Want je kan ze aan alle kanten helpen. www.brechtjeroos.nl. En via de luisteraars, die moeten ergens anders zijn. Dus www.studiohoor.nl. En daar begint in februari, als corona het wil, begint daar ook weer een cursus mee. Ja, maar dat staat allemaal op de website. Dan kunnen mensen zelf even kijken als ze daarvan gebruik willen maken. Ja. En dat kan allemaal veilig. Dat is in ieder geval zeker. Ja, online of nogmaals hier op locatie. Ver uit elkaar en maximaal één persoon. Mooi verhaal om te horen en om mensen te kunnen helpen in deze moeilijke tijden. Brechtje Roos, namens de kracht van muziek was jij in de uitzending. En een positief bericht heb je geleverd dankzij corona. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dank je wel hiervoor en heel veel succes met wat je allemaal doet. En dat je heel veel mensen maar kan helpen en met muziek. Qui brûlait ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchait sans but au long de l'ennui. Moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Moi qui ne croyais rien, aujourd'hui crois en mon destin. Pour trouver la vérité, il me suffisait de chanter pour moi la musique. Oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour. Le rêve existe. Ne cherche pas trop loin ce qui est au creux de ta main. Regarde le soleil briller. Écoute les oiseaux chanter. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Been away. of your lips, your sweet serenade. However hard I try, the memories fade. Een slipping way. Dat krijg je met dit weer, hè? Ja, dat is misschien ook wel weer een beetje Louis van Gaal Engels dan. Zeg, moet je eens luisteren. Alfred Blokhuizen en ik die hebben onlangs overwogen om een eigen politieke partij op te richten en dan te gaan meedoen aan de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Maar ja, hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Ik ben vreselijk eigenwijs. En Alfred is dat helemaal niet. Dus we kwamen daar niet goed uit over wie er dan op nummer 1 van onze kieslijst zou moeten staan. Dus we zien er nog maar even vanaf voor de komende 4 jaar. Maar wie weet, misschien de volgende keer. Hoewel, Giel van Strien die heeft daar volgens mij iets andere ideeën over. Je hoort hem zo dadelijk in zijn column daarover. Maar voordat je hem hoort, hoor je eerst Sade. Cause street car desire for higher high. is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doen een naoorlogs recordaantal van 37 politieke partijen mee. Het oude record was van 4 jaar geleden, toen er 28 partijen meededen. Het is belangrijk dat ieder stem wordt gehoord. Dat is het grootste cliché dat hierover gezegd wordt. Daar kun je je vraagtekens bij zetten. Want wat moeten we met partijen die luisteren naar namen als BBB, Oprecht of de Feestpartij? Of erger nog, lijst Henk Krol. Van de 37 partijen die meedoen, is hij bij een stuk of 14 ooit betrokken geweest, waarbij hij na even zoveel conflicten zich heeft afgesplitst. Tweede Kamerverkiezingen zijn steeds meer een ordinaire stoelendans van een bond gezelschap van gelukzoekers geworden. De beloning is dan ook niet gering. Macht, aanzien en een mooi salaris. Voor veel gelukzoekers geldt dat ze deze maatschappelijke positie nooit op basis van hun burger-cv zouden kunnen bereiken. Het is een perverse prikkel waarvan de nadelen steeds zichtbaarder worden. Het probleem binnen een nieuwe politieke beweging is dat alle betrokkenen op die ene, hopelijk verkiesbare plaats willen komen. Conflicten in splinterpartijen met afsplitsingen van Kamerleden die de nieuwe fractie naar zichzelf vernoemen, is het afgelopen decennia staande praktijk geworden. Maar nu breken er ook al ruzies uit bij partijen die nog op de lijst moeten verschijnen. Zo heeft de partij Vrij en Sociaal Nederland vanwege hoogoplopende interne conflicten 2 losse kandidatenlijsten ingeleverd. Een deel van de achterban van de partij heeft hier tijdens een openbare zitting van de kiesraad protest tegen aangetekend. Zij willen dat de 2 lijsten worden samengevoegd. De kiesraad heeft dit protest niet gehonoreerd, zodat je nu ook op de blanco-lijst kan stemmen. Dat is lijst 30. Dus let wel even op, want voor je het weet heb je het vakje bij lijst 29, Ubuntu Connected Front, rood gekleurd. Nou, en dan weet je het wel. Het is een groot misverstand dat deze gelukzoekers iets toe te voegen hebben aan onze parlementaire democratie. Niet iedere stem hoeft een eigen politieke partij te hebben. Het gevolg is een verregaande versplintering van het politieke landschap, waardoor Nederland steeds moeilijker bestuurbaar wordt. Na de oorlog bestonden coalities veelal uit 2 of 3 grotere partijen, waardoor een uitruil van standpunten en het maken van een regeringsakkoord succesvol kon zijn. Op dit moment is het afwachten of 4 partijen na 17 maart nog voldoende zijn om een regering te vormen. Er dreigt een padstelling, waarbij fracties elkaar gevangen houden in een eindeloze stroom van overleggen, rapporten en commissies in een besluiteloos poldermodel. Uiteraard moet je het grondwettelijk recht voor het oprichten van een politieke beweging niet willen inperken. Maar het is dringend noodzakelijk dat de huidige kiesdrempel van 1 Tweede Kamerzetel, dat is ongeveer 0,67% van de geldig uitgebrachte stemmen, wordt verhoogd naar minimaal 5%. Dat zal het aantal partijen in de Tweede Kamer drastisch verminderen, de regeerbaarheid ten goede komen en de gelukzoekers voldoende afschrikken. Die kun je dan weer gewoon boeken als carnavalsact. En er zullen voldoende politieke partijen overblijven om op hun rechter- en linkervleugels alle meningen te vertegenwoordigen. Ik had een droom, ik zat in bad en reed met mijn bad door de stad. Ik zag het licht, het zon op rood en ik zag een plan dat een uitweg bood naar wereldmeer in evenwicht. Een mensheid met een blij gezicht, een samenleving die niet zwicht voor plutocratisch overwicht. Ik voelde me prima in mijn sas, maar uit een limo sprong een baas met das. Die riep Jamilo, loop braaf in de pas, we promoveer je leven naar eerste klas. Met verheffing in de adelstand, dagelijks op restaurant, een eerdoctoraat van de UGent, een zetel in het parlement, een minister, postbankdirecteur, iedereen. IMF-baas, VN-ambassadeur, aandelen in tankstations en uitverkochte shows in stadions. Bestuurder bij een transportgroep en helper vegend voor uw stoep. Het voorzitterschap van een intercommunale en als VIP naar de biennale. Reisrook helemaal voor u alleen en publiciteit op Radio 1. Een backstage pas voor Pukkelpop en op nummer 1 in de ultratop. Ultratop, ultratop, op nummer 1 in de ultratop. Ultratop, ultratop, op nummer 1 in de ultratop. Ultratop, ultratop, op nummer 1 in de ultratop. Ultratop, ultratop, op nummer 1 in de ultratop. En ging naar de bakkerij. Wachten en lezen in lange rij. Zegt die bakker plots: partijpolitiek, het maakt muziek, het maakt muziek. Nochtans is goed besturen nood, is een must gelijk goed dagelijks brood. Maar verkiezingskoorts, die stemmenvisserij, het is te veel een klucht, gebakken lucht. Partijvertegenwoordigers noemen zich schamper volksvertegenwoordiger. Maar die zie je amper. Wie zet er voor zijn idealen zijn partij opzij? Zeg het mij, oh zeg het mij. Zeg het mij, zeg het mij. Wie zet er voor zijn idealen zijn partij opzij? Zeg het mij, zeg het mij. Zeg het mij, oh zeg het mij. Nu schrik ik op van achter mijn boek. Geschreven door Van Rijbroek. En in plaats van een croissant en een koffiekoek kom ik met deze woorden uit de hoek. Geef mij maar wat loterij. Geef mij maar wat loterij. Minder verkiezingen, meer loterij. Geef mij maar wat loterij. Die ochtend in de bakkerij ontstond een feest, een danspartij. De mensen zongen blij met mij. Geef mij maar wat loterij. De bakkerij werd voor het feest te klein. Een menig vulde het Marktplein. Iedereen scandeerde mijn gedicht. Een groot podium werd opgericht. Ik voelde me prima in mijn sas. Maar uit een limo sprong een baas met das. Die riep: Jamilo, loop braaf in de pas. We promoveren je leven naar eerste klas. Ultratop, ultratop, op nummer 1 in de ultratop. Ultratop, ultratop, op nummer 1 in de ultratop. Nee, geef mij maar wat. Geef mij maar wat loterij. Minder verkiezingen, meer loterij. Geef mij maar wat loterij. Zeg het mij, zeg het mij. Zeg het mij, zeg het mij. Zeg het mij, zeg het mij. Geef mij maar wat loterij. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Just broke. ik wou wel eens dat ik zo hoog kon zingen. Maar dat kan ik niet. Ik probeer het wel eens onder de douche. Maar dan begint de buurvrouw op de muur te kloppen. De communards. Zometeen gaan we het hebben over de geuzenpenning. De geuzenpenning wordt ieder jaar uitgereikt. En dit jaar wel en niet eigenlijk. Want er is wel bepaald wie hem krijgt. Maar wordt dit jaar niet uitgereikt. Enfin, ik kan er wel een heel betoog over gaan houden. Maar dat heeft geen enkele zin. Want zometeen gaat Herman de Bruin nader op dit onderwerp in. En dan word je dus een stuk wijzer. Voordat Herman de Bruin dat gaat doen, eerst de Christians. Stay. It must be. Christians and the Forgotten Town. Ja, Herman de Bruin is weer aangeschoven. Altijd gezellig. Herman, wie heb je nou weer meegenomen? In de studio heb ik als gast Jelmer Teunissen. Hij is lid van de uitvoeringscommissie van de Stichting Geuzenpenning. Jelmer, welkom. Ja, dankjewel. Ja, dat wordt altijd geheim gehouden tot het laatste moment, die Geuzenpenning. Maar jij weet al wie het is, hè? Ja, dat wordt toegekend aan Malgorzata Gersdorf. Zij is een Poolse rechter. Ja. Ze was voorzitter van het Poolse Hoge Rechtshof. En ze heeft zich echt verzet tegen pogingen van de politieke partij, de PIS, om haar en andere rechters zijn mond dood te maken. Ja, want in Polen ligt dat wat gevoelig op momenten, om het zomaar voorzichtig te zeggen. Ja, ja. Ja. Je merkt dat die partijen, de PIS, dat ze graag hun eigen getrouwen overal willen aanstellen. Mm-hmm. En ze vonden dat de rechters die nu dienen, dat die soms te lastig waren. Dat ze niet meteen alle plannen van de PIS gingen uitvoeren. Dus dachten ze, weet je wat, we gaan proberen om zoveel mogelijk rechters naar huis te sturen. En dan gaan we onze eigen rechters aanstellen. Ja. En dan kunnen we onze plannen makkelijk uitvoeren. Of de rechtspraak dan nog onafhankelijk is, dat is dan maar de vraag. Want de Europese Unie maakt zich daar ook druk om. Zeker, ja. Die hebben ook protest aangetekend. Ja. Meestal heeft het met mensenrechten te maken, de Geuzenpenning. Tenminste, dat heb ik nogal eens begrepen. Strijden voor democratie. Maar dit is ook een mensenrecht. Zeker weten, ja. Ja, onafhankelijke rechtspraak, dat is zo fundamenteel. Ja. Als je daar niet van op aan kunt, ja, dan ben je nergens. Nee. Heeft het nog invloed op de Poolse politiek, denken jullie? Ja, we hopen wel. Je merkt wel dat bepaalde plannen van de PIS, dat die toch zijn ingetrokken. Hmm. Bijvoorbeeld een jaar of twee geleden wilde de PIS alle rechters die ouder waren dan 65 naar huis sturen. Want dat vonden ze makkelijk. Dan konden ze nieuwe rechters aanstellen. Ja, dan konden ze hun eigen mensen, maar, zeg maar. Ja. In de grondwet staat gewoon dat rechters tot 70 jaar mogen dienen in Polen. En Malgorzata Gersdorf, want het was echt gericht tegen haar. Zij zou dan moeten opstappen. Hè, als die plannen door zouden gaan. Ja, dat heeft ze gewoon geweigerd. Ze heeft gezegd, nee, in de grondwet staat 70 jaar. Ik dien gewoon mijn termijn uit. Ik ga gewoon naar mijn werk. Ja, ja, dat heeft ze ook gedaan. Ze werd ook gesteund door allerlei Poolse demonstranten. Die gaven haar witte rozen. En ze is naar de werk gegaan. Ondanks een treitercampagne. Ja, ja, ja. Op straat is ook bespuugd. En op internet is van alles is uitgemaakt. Alles uitgemaakt wat slecht en lelijk is natuurlijk. Ja. Ja, ja, en, en ze vertelt ook dat het een hele moeilijke tijd voor haar was. Mm. Ze kon eigenlijk alleen maar slapen met slaappillen. Ja, ja, ja. Maar ze werd wel heel erg gesteund, ook onder andere door Nederlandse rechters. Dat heeft haar heel erg goed gedaan. Mm-hmm. En nu, de Geuzenpenning, dat is toch ook een soort steun? Zeker weten. Dat is weer een steunbetuiging. Waardoor hopelijk de Poolse regering denkt en het PIS-partij van het wordt wel wordt gemerkt hè, wat wij hier doen. Het komt ook in de belangstelling dan weer dat het daar niet goed zit eigenlijk. Ja. 13 maart is de uitreiking, althans. Ja, dit jaar ligt het weer anders. Ja, helaas. Dit jaar wordt de uitreiking een jaar uitgesteld. Okay. Dus de Geuzenpenning wordt volgend jaar, 13 maart 2022, uitgereikt door Geert Korsen. Hij was de voorzitter van de Hoge Raad hier in Nederland. Mm-hmm. Maar we maken wel bekend dat zij de Geuzenpenning zal krijgen. Ja, dat heb je nu al gedaan. En op 13 maart zelf, straks 13 maart, dan zullen we wel bloemen leggen bij het Geuzengraf, bij het Geuzenmonument. En we zullen ook een statement van haar streamen via internet. Dus op 13 maart zullen we zeker aandacht besteden aan haar. De traditie blijft op 13 maart gehandhaafd. Alleen de uitreiking vindt even niet plaats. Volgend jaar dus pas. Mooi om dat allemaal te horen. Waar kunnen mensen iets meer lezen over de Geuzenpenning? Als het duidelijk is dat die uitgereikt gaat worden, dan staat het waarschijnlijk op de website. Ja, op geuzenpenning.nl. Daar vinden we het allemaal terug. Dankjewel voor het gesprek. Jelmer Teunissen, hij is van de uitvoeringscommissie van de Stichting Geuzenpenning in Vlaardingen. Dank. dry your eyes, wipe your tears. Never like to see you cry. Won't you please forgive me? I would have never tried to hurt you. En zo zie je maar weer, niets menselijks is ons vreemd. Mijn eitje is weer bijna gelegd voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Maar morgenavond om 11 uur, dan beginnen we gewoon weer van voren af aan. Maar dan met Bert de Wolf. Het schijnt trouwens dat Bert de Wolf die ook een eigen politieke partij wil oprichten. De paardenpartij, maar dat moet hij dan morgenavond zelf maar vertellen. Ik wijs je nog even op onze website delateavond.nl. Altijd boeiend en interessant. Ik wens je een goede en rustige nacht. Ik zou zo zeggen, vanwege de kou maar een extra borstrok aan. En graag tot de volgende keer. Doei!